Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwaj zatrzymani w sprawie włamania do bankomatów w Wiszni Małej usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Obywatele sześciu muzułmańskich krajów od dziś nie wjadą do USA. Wchodzi w życie dekret prezydenta Trumpa. Wyróżnienia Teatru Polskiego Radia. Wielkie splendory w tym roku dla Elżbiety Kijowskiej i Jerzego Treli. 50 lat pracy w radio, nie stałej, ale częstej. No gdzieś w jakiś sposób zostało zauważone i cieszę się. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym postawiła wrocławska prokuratura dwóm mężczyznom zatrzymanym w sprawie sobotniego włamania do bankomatu w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Najpierw śledczy postawili 41-letniemu Jackowi S. zarzut dotyczący usiłowania kradzieży kilkudziesięciu tysięcy złotych z włamaniem do bankomatu. Później go rozszerzyli, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których umniejsza swoją rolę w przestępstwie. Zarzuty usłyszał też drugi z zatrzymanych, Grzegorz K. Zdaniem prokuratury mężczyźni uczestniczyli też w sierpniu we włamaniu do bankomatu w Wielkopolsce. Zrabowano wówczas ponad 200 tysięcy złotych. Wobec obu prokuratura będzie wnioskować o areszt. Grupa miała działać od wiosny tego roku do grudnia. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. W sobotę w Wiszni Małej podczas próby zatrzymania włamywacza zginął antyterrorysta. Polskie Radio organizuje aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz rodziny poległego na służbie funkcjonariusza. 14 grudnia na wszystkich antenach w jedynce, dwójce, trójce, Polskim Radiu 24 i czwórce odbędzie się aukcja przedmiotów ofiarowanych przez pracowników i dziennikarzy. Będzie można wylicytować przedmioty nie tyle o wartości materialnej, co symbolicznej. Drogie dla tych, którzy je ofiarują. Dzięki temu będzie można pomóc. Kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji są kwestią czasu, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wczoraj prokuratura zatrzymała trzech urzędników warszawskiego ratusza, którzy zajmowali się zwrotami warszawskich nieruchomości. To nie koniec, będą dalsze działania, będą dalsze zatrzymania, mamy kolejne ustalenia, to naprawdę ogrom bezkarności, która się skończyła ze sprawą powołania zespołów śledczych we Wrocławiu, w Warszawie. Prokuratorzy świetnie współpracują z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. A wśród zatrzymanych wczoraj urzędników są kierownik pierwszego działu nieruchomości dekretowych Krzysztof R., główny specjalista w tym dziale Jacek W. oraz podinspektor w drugim dziale nieruchomości dekretowych Kamil D. Zbigniew Ziobro powiedział, że mieli oni wziąć łącznie 300 tysięcy złotych łapówek. Za pieniądze umożliwiali przejmowanie kamienic przez przestępców. Według ONZ-u Ukraina zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby poszkodowanych z powodu min. Dotyczy to objętego konfliktem wschodu kraju. Rozminowanie Donbasu jest trudne, bo wciąż trwa tam wojna. Jak powiadomił stały przedstawiciel programu rozwoju ONZ na Ukrainie, Neil Walker, Ukraina zajmuje trzecie miejsce w rankingu najbardziej zaminowanych krajów świata. Jeśli zaś chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar i osób poszkodowanych w wyniku wybuchu min, Ukraina jest światowym liderem. Według danych międzynarodowej organizacji Hello Trust, od rozpoczęcia konfliktu w 2014 roku w Donbasie w wyniku wybuchu min zginęło ponad 230 cywili, a niemal 500 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Obywatele sześciu muzułmańskich państw nie mogą wjeżdżać od dziś do Stanów Zjednoczonych. Wprowadzony przez prezydenta Donalda Trumpa zakaz właśnie wchodzi w życie. Amerykański Sąd Najwyższy uznał go za obowiązujący, mimo że w innych sądach trwają procesy w tej sprawie. Ustawa zakazuje wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych obywatelom Czadu, Iranu, Libii, Somalii, Syrii i Jemenu. Przeciwnicy ustawy argumentowali, że jest ona niezgodna z konstytucją Stanów Zjednoczonych i wbrew zapewnieniom strony rządowej nie zwiększy bezpieczeństwa kraju. Jerzy Trela i Elżbieta Kijowska to tegoroczni laureaci najważniejszych wyróżnień Teatru Polskiego Radia, Nagród Wielkiego Splendora. Wyróżnienia są przyznawane za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego w Polsce. Jerzy Trela mówi, że to wzruszająca chwila. Nagroda jest taką przyjemnością, radością, wzruszeniem, bo to 50 lat pracy w radio, nie stałej, ale częstej, no gdzieś w jakiś sposób zostało zauważone i cieszę się. Nagroda Wielkiego Splendora to szczególne wyróżnienie, podkreśla Elżbieta Kijowska. Wszyscy, którzy je dostawali do tej pory, byli dla mnie niedoścignionymi wzorami, więc to, że ja dostaję w tym roku tę nagrodę, jest no naprawdę wielkim dla mnie szczęściem. Nagrodę specjalną Splendor Splendorów, wręczaną dla wybitnych postaci kultury, otrzymał dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. 16,5 minuty po 6, żeby nie przedłużać, a od razu przejść do rzeczy. Zapraszamy do Trójki. Nie przedłużamy i przechodzimy do rzeczy. Co dziś nas czeka do 9? Między innymi taki oto temat. 150. urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego. Przeżył w Irkucku w jednym z więzień etapowych, gdzie się zatrzymał bunt więźniów. Podczas tłumienia tego buntu wybito mu dwa przednie zęby i to było bezpośrednią przyczyną, dla której on wówczas właśnie zapuścił swoje sławne wąsy. No właśnie, dziś nieznane i te mniej znane fakty z życia marszałka Józefa Piłsudskiego po 7:40. Zapraszamy Państwa serdecznie. Będziemy mieli także zaproszenia na bardzo ciekawą wystawę, ale to wszystko po 7:40. To już teraz zachęcamy. A poza tym jeszcze przed 6:30 porozmawiamy o biżuterii i wartości tejże. Dobry przedmiot artekowski albo z okresu międzywojennego z Polski można kupić od 1000-1500 zł. A czy szacuje się, jak wielką wartość zyskał? Na przestrzeni kilku lat na pewno to jest kilkadziesiąt procent w zależności od użytego kruszcu. Trochę inwestycja, ale też trochę, jeśli to nasza własność, wartość sentymentalna. Wartość biżuterii przed 6:30. Oczywiście dziś przed 7:00 Łukasz Błąd. Zapraszamy serdecznie. 20 minut po 7:00 projekt Tata, no a wcześniej dr Tomasz. Gdyby Ziemia miała masę człowieka, to rocznie tracilibyśmy masę porównywalną z masą jednej komórki. A właśnie, tylko nie wiemy, czy smartfona, czy jakiejś innej komórki. Sprawdzimy to. Wczoraj Ziemia zyskiwała na wadze, dziś będzie o tym, że trochę traci na wadze. No i jaki jest bilans? Czy chudnie, czy też tyje? Proszę sprawdzić. 15 minut po 7:00. Doktor Tomasz Rożek i pytania z kosmosu. Wczoraj mieliśmy taką poranną, szybką zabawę dla tych, którzy wcześniej wstają i dzisiaj też. Wczoraj były żołnierskie słowa dla pana Tadeusza, żeby wstał. Bardzo ciekawe przyszły odpowiedzi, a dziś trochę inne zadanie. Mamy taką samą nagrodę, czyli dwie karty podarunkowe o wartości 700 zł do zrealizowania w sieci butików stacjonarnych Swiss, czyli o zegarki chodzi. No i jeszcze przed 7:00 rozstrzygniemy tę zabawę, ale najważniejsze informacje są takie, że numer SMS-owy to 73533, proszę o tym pamiętać, 73533, koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwa na stronie internetowej, a dziś o poranku proszę dokończyć, kreatywnie dokończyć takie oto zdanie. Obudziłem się wcześniej niż zwykle. No i tu trzy kropki, takie leckie niedomówienie. Państwo są proszeni o dokończenie tego zdania. Obudziłem się wcześniej niż zwykle. 73533. Czekamy do 6:45 na odpowiedzi. Jak wygląda ten maskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą. napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Obudziłam się wcześniej niż zwykle. Tutaj stawiamy trzy kropki. Państwo powinni dokończyć to zdanie. 73533. No, to jest zabawa SMS-owa, więc do Piotra Łodeja w każdej innej sprawie witamy. O, witam, witam. Jakieś parę miesięcy pan pytał o pakowanie prezentów, a to już jutro Mikołaj. Jak to ten czas leci. Pozdrowienia, Łukasz, boksujący się z poranną rzeczywistością i rozwożący torebki na prezenty. 2273 ranek małpa polskie radio.pl 71335. No to boksujemy się z rzeczywistością. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej. Kolczyki po babci, pierścionek po prababci albo coś wspaniałego, czyli sygnet stryja. Z pewnością w wielu domach i w domowych zakamarkach znajdują się takie sentymentalne pamiątki. Nie każdy jednak wie, że mogą one mieć również wartość finansową, bo ich cena rośnie wraz z mijającymi latami. A historie biżuterii bywają przeróżne. Ładny ma pani pierścionek na palcu. A dziękuję ślicznie. Nie jest zaręczynowy, chociaż mam go na palcu, na którym powinno się nosić zaręczynowy pierścionek. Jest to pierścionek, który dostałam od swojej babci. Biżuteria, vintage, pierścionek po babci. Może być tak, że ma on większą wartość niż kiedyś. Więc jak to jest dzisiaj z biżuterią? Biżuteria ma większą wartość niż kiedyś, jak ją kupowaliśmy, ale musi ona swoje troszeczkę odleżeć. Beata Paluch z Galerii Biżuterii Desa. Jest to lokata kapitalna, ale taka trochę długofalowa. Ile to lat? Raczej kilkadziesiąt niż kilka lat, chyba że dzieje się coś na rynku, co niestety chwieje takimi normalnymi obligacjami czy akcjami, ale tak, jest to taka spokojna lokata kapitału, taka długofalowa. Moja babcia niestety nie żyje w tym samym czasie. Ona zmarła, kiedy ja się urodziłam. Czyli to jest bardzo stary pierścionek. Ma on około 25-30 lat. Czy byłaby pani w stanie sprzedać taki pierścionek? Nie ma opcji, żeby po prostu gdzieś to oddać do komisji. Stara biżuteria jest wyceniana pod względem tego, z czego ona jest wykonana i co ona posiada. Renata Olszewska z antykwariatu biżuterii Antique and Art. Czyli z jakiego materiału jest wykonana, ze złota, z platyny, jakie posiada kamienie, diamenty, inne kamienie szlachetne. To wszystko jest brane pod uwagę, ale również praca, która została włożona w wykonanie, bo to stara biżuteria wykonana przed 45 rokiem, a nawet jeszcze starsza, którą przyjmuję do sprzedaży, to jest to biżuteria wykonywana ręcznie. Większość nawet wyrobów, ta praca jest bardziej doceniana niż cały ten gruszec. Na pewno ma większą wartość niż przedmioty z tak zwanych sieciówek, ponieważ jest wykonany w jednym egzemplarzu. Dodatkowo dochodzi właśnie ta wartość sentymentalna, przekazywana od najbliższych z uczuciem, w związku z czym tworzy się ta historia, która też jest w cenie. Ale jak jest taka pamiątka rodzinna, pierścionek po babci, prababci, czy klienci

No bardzo ciekawe odpowiedzi przychodzą. 73533 to jest ten drugi numer SMS-owy, bo państwo przysyłają oba. 73533. Obudziłem się wcześniej niż zwykle i trzeba dokończyć takie oto zdanie. Tak zaczynające się. Obudziłem się wcześniej niż zwykle. Jeszcze 9 minut zostało. Do 6.45 równiutko czekamy na odpowiedzi w naszej szybkiej porannej zabawie dla wcześnie wstających. A za chwilę wcześnie wstający pan z paczką gazet pod pachą przyjdzie i powie, co tam w tej paczce jest, czyli Krystian Hanke. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron, stale w buczach i buczy jednostajny, piskliwy dom. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj słom, dobry bądź dla zwierząt. Taka właśnie wersja. Za 21 minut będzie siódma. Aha, pan się obudził? Obudziłem się wcześniej niż zwykle, gdyż sąsiadowi był alarm w samochodzie. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc oczywiście, że tak. Tylko SMS. Złociutki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja właśnie przedwczoraj przeczytałem historię tej piosenki, z której zaczerpnąłeś cytat. Bo redaktor... Aha, dobrze. Bo redaktor ma taką książkę. Ja teraz jestem mądrzejszy. Dużo. Tak, to jest historia z warszawskich stegien blokowiska, gdzie Martyna Jakubowicz i Andrzej Jakubowicz mieszkali. Ale ten beton, który tam się pojawia, on potem tak naprawdę zyskał to podwójne znaczenie, którego władza troszkę nie lubiła. Natomiast rzeczywiście mieszkanie w blokowisku było pewną uciążliwością. Zresztą dzisiaj pani Martyna mieszka na wsi pod Wrocławiem, spełniając swoje marzenie. I to taka ładna puenta, klucz do tego utworu, a historia tego utworu też bardzo ciekawa. To może jeszcze powiedz, jaka książka może słuchać, to też będą zainteresowani. Zwłaszcza, że Mikołaj się zbliża, można zamówić sobie taką. Piosenka musi posiadać tekst i muzykę o 200 najważniejszych utworach polskiej muzyki rozrywkowej. Jan Skradziński i Konrad Wojciechowski napisali, nie chcę powiedzieć Biblię, ale na pewno jest to fantastyczna pozycja i taka kompendium wiedzy na temat tego, jak te piosenki powstawały. Mhm. Polecamy. A jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, no to przede wszystkim lekarze, protest lekarzy. Podwyżki dla rezydentów podzieliły środowisko lekarskie, przynajmniej część. Przynajmniej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy tak to wygląda. Tam złożyło wypowiedzenie z pracy 34 na 52 lekarzy zatrudnionych. Pozostali wypowiedzieli też klauzulę opt-out, pozwalającą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Powód to właśnie przewidziane w październikowym rozporządzeniu ministra zdrowia podwyżki dla rezydentów, którzy zaczną specjalizację z psychiatrii w 2018 roku. Zarobią 4875 brutto, podczas gdy pensja specjalisty w Morawicy to 4400. Tym samym lekarz po 5 latach specjalizacji, państwowym egzaminie specjalizacyjnym, latach praktyki i ustawicznego kształcenia zarobi mniej niż absolwent medycyny po stażu dyplomowym. Pisze dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej, ale nie tylko ona, także Gazeta Wyborcza. W tekście szpitalom grozi paraliż, dodając, że w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki pracy powyżej 48 godzin w tygodniu odmówiło już 150 lekarzy. Nasz dziennik także o tym na pierwszej stronie. Pustki przy łóżku chorego. Nawet o 1/3 może zmniejszyć się obsada szpitalnych oddziałów. Resort zdrowia liczy na odpowiedzialność lekarzy i niewykorzystywanie bezpieczeństwa pacjentów jako środka przetargowego w procesie dążenia do osiągnięcia postulowanego poziomu nakładów i płac w ochronie zdrowia, pisze nasz dziennik, powołując się na rzeczniczkę prasową resortu zdrowia. Co poza tym? W dzienniku Gazecie Prawnej dziś o tym, że stowarzyszenia sędziów i prokuratorów, które należą do najsurowszych krytyków rządu, mogą niedługo zakończyć działalność w dotychczasowej formie. Natomiast szef Państwowej Komisji Wyborczej grozi jej dymisją. Część polityków rządzącej partii zarzuca komisji niegospodarność. PiS kontra PKW, krok od paraliżu wyborczego. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No i o rurociągu, o modernizacji przesyłu, właściwie po serii działań, pisze dziennik, które mają uniezależnić Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. Rząd wziął się do porządku w infrastrukturze naftowej. Planowana jest druga nitka rurociągu pomorskiego Płock-Gdańsk, co ma być odpowiedzią na rosnące zakupy ropy sprowadzanej drogą morską z kierunków innych niż rosyjski, i to wszystko będzie kosztować miliard złotych. Dziennik, a w zasadzie Gazeta Prawna, dziś na żółtych stronach pisze: zaczęto operację na sercu warszawskiej reprywatyzacji. Wczorajszy dzień przyniósł kilka zwrotów akcji, ale rewolucji nie ma. Najważniejsza informacja o nieprawidłowościach przy zwrocie budynku przy Nowakowskiego wiedzieli także urzędnicy Lecha Kaczyńskiego. Pisze dziennik Gazeta Prawna. Super Express pisze na pierwszej stronie: bez pardonu, Gronkiewicz, oddaj 2 miliony, stać cię. No i o tym także w Gazecie Polskiej codziennie. Urzędnik sypie HGW, tutaj o Marcinie Bajko, byłym urzędniku ratusza, który wczoraj składał zeznania, o ile dobrze pamiętam. No w każdym razie Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze o tym, ale w dużym tytule jest to oczywiście wspomnienie 150. rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego i jego zdjęcie. Polska niepodległa, Polska romantyczna. I w trzech tytułach dziś znalazłem śpiewniki. Śpiewnik piosenki żołnierskiej legionowej w Gazecie Polskiej, właśnie w naszym dzienniku i w Superekspresie. Zdaje się, można te pieśni sobie przypomnieć. No i jeszcze coś przyjemniejszego miało być. Aha, jeszcze gospodarcze strony piszą o tym, że Imperium Solorza atakuje. To w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie, a w Rzeczpospolitej cyfrowy Polsat przejmuje Netie i stację SK TV. Też o tym właśnie. W Fakcie chciałem zwrócić uwagę, że od jutra warszawskie metro i przynajmniej jeden skład będzie jeździł udekorowany mikołajowo. I tu ładne zdjęcia nawet widać. Nie, to też w Super Ekspresie, nie w Fakcie. Nie, to jest właśnie Fakt, trzymaj. Tak, ale to zdjęcie było w Super Ekspresie. Dodam, że ten wagon jest udekorowany także w środku. Gwiazdki, biało-czerwone takie na wzór tych lasek takich mikołajowych, poręcze. No, ładnie to wszystko wygląda. No, a jeśli chodzi o Fakt, to też tu miałem zaznaczoną jedną rzecz, którą Państwu chciałem przeczytać. Aha, no o tym, że będzie głosowanie w sprawie rządu Beaty Szydło. PiS stanie murem za Szydło. Tymczasem, czy Beata Szydło pozostanie na stanowisku premiera, tego nie wiemy, bo coraz głośniej mówi się o Mateuszu Morawieckim, który miałby zastąpić. To taki nowy scenariusz po tym, jak tekę premiera miałby objąć się Jarosław Kaczyński. To, ale to wszystko spekulacje prasowe. Ale dzisiaj o godzinie 0:31 w nocy ta dyskusja nabrała tempa, bo pani premier napisała na Twitterze, bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska, i to jest początek tego tweeta. No i teraz zaczęły się dywagacje i spekulacje. Jeśli o tej godzinie pani premier nie śpi, to znaczy, że muszą być długie nocne Polaków rozmowy. No i samo zdanie jest też bardzo interesujące. No to na koniec piłka nożna. Na stronie sportowej Gazety Wyborczej relacja z Moskwy. Stadion Spartaka to będzie pierwsza arena, gdzie Polacy zagrają na mundialu. I to bardzo ciekawie się zaczyna. Wysiada się na nowej stacji metra Spartak, jakieś pół godziny od centrum. No i wie się, dlaczego generał Mróz dwie wielkie armie pobił, Napoleona i Hitlera. Oddany w 2014 roku biało-czerwony stadion, to ważne, bo będziemy grać na biało-czerwonym stadionie, stoi na 28-hektarowym polu terenie byłego lotniska, którym Moskwa oddała Spartakowi na początku wieku i po którym tacczanki mogły hulać. Hula jednak wiatr, śnieg sypie w oczy, zimno ściska krtań, gdzieś daleko przemieszczają się pojedyncze sylwetki ludzi, pośrodku niczego stoi stadion za 500 milionów euro. Z góry patrzy na to wszystko kilkumetrowa statua Spartakusa, przywódcy wielkiego powstania niewolników w Imperium Rzymskim. Od niego wziął nazwę klub. W czerwcu będzie inaczej, cieplej, uff. No dobrze. Wiatr hulał, armie pobite. A czy armia Senegalu zostanie pobita przez polską armię? Zobaczymy. Oczywiście w tygodniku Piłka Nożna też sporo na temat naszych rywali. Tekst zatytułowany... To ładny tytuł. Dary losu, nawiązujący do znanej piosenki. Największy problem ma Manuel Arboleda, który kocha i Polskę, i Kolumbię. No, panie Manuelu, trzeba będzie co zrobić. Krystian Hanke, Poranna Prasa, bardzo dziękujemy. Już jest 6:46, a więc od minuty nie przyjmujemy odpowiedzi w naszej zabawie. Teraz jury udaje się na obrady. Thank you. to oczywiście Michael Jackson. No i już wiemy, kto otrzyma nagrody. Dzisiejsze nagrody otrzymuje pan Adam i pan Tomasz. Ale po kolei. Pan Adam napisał tak. Obudziłem się wcześniej niż zwykle, aby dodać uroku jednemu z najkrótszych dni w roku i przeżyć go w pełni od poranka do zmroku. Się rymuje. Bardzo ładnie gratulujemy, panie Adamie. A także pan Tomasz z miejscowości w okolicach Gliwic, z Gierałtowic. Obudziłem się wcześniej niż zwykle, bo stał nade mną Tadeusz i cedził przez zęby. Ja ci dam pobudkę w krótkich żołnierskich słowach, ty. I tu takie trzy kropki, letkie niedomówienie. To takie nawiązanie do wczorajszej zabawy. No i proszę bardzo, pan Tomasz i pan Adam otrzymują od nas po karcie podarunkowej. 700 zł jest warta taka karta podarunkowa. Można ją zrealizować do końca grudnia tego roku w sieci butików stacjonarnych Swiss. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na jutro. Jutro będą trzy nagrody. Urywki z kalendarza. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. 525 lat temu Krzysztof Kolumb, według jednej z teorii nasz rodak, nasz Krzychu z Jagiellonów, kolumbowski właściwie, dotarł był na Haiti. Świętują tam dzisiaj swoje odkrycie, zwłaszcza, że Krzychu polubił teren i zrobił na nim swoją siedzibę. Dzięki temu i dalszym odkryciom 5 grudnia 1986 roku mogła się odbyć premiera Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie. Czyli generalnie Polacy dalej, tak jak Krzychu, nieźle sobie radzili w Ameryce. A w takich Stanach Zjednoczonych, oj, bywa ciężko. Na szczęście 84 lata temu ratyfikowano tam 21 poprawkę do konstytucji, uchylającą poprawkę 18, dzięki czemu zniesiona została prohibicja. Rozpoczęło się świętowanie i nagle, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, alkohol zaczął lać się strumieniami. I tu ponoć przydali się nasi fachowcy, co to wydestylują whisky i z kukurydzy, i z coli, a nawet z plastra teksańskiej wołowiny. 5 grudnia 1776 roku powołano do życia najstarsze amerykańskie bractwo studenckie Phi Beta Kappa. 133 lata później dwie polskie korporacje akademickie Konwent Polonia i Arkonia podpisały kartel wieczysty. Brzmi tajemniczo. Obecnie w akademikach też zawiązują się różne bractwa. Czasami tak utajniają swoją działalność, że członków nie sposób spotkać na jakichkolwiek zajęciach. Na przesłuchaniach egzaminacyjnych nie puszczają pary z ust, a na kolokwiach używają sympatycznego atramentu. Jak to zwykle bywa z takimi sekretnymi organizacjami, są zwalczane przez władze uczelni ze skreśleniem zaprzysiężonych z listy studentów włącznie. Mamy też dzisiaj Światowy Dzień Gleby, w związku z czym chciałbym się na koniec od niej oderwać z łatwością wyskoku ninży, którzy też mają dziś swój dzień. W oderwaniu od ziemi informuję, że 71. urodziny obchodzi dzisiaj mongolski kosmonauta Jigdermidiingrgcha, że 6 lat temu odkryto planetę Kepler-22b w jakże lubianym przez nas gwiazdozbiorze Łabędzia, a od dokładnie 16 lat okrąża Ziemię izraelski satelita obserwacyjny Eros-A. O tej porze nie będziemy się zastanawiać, czemu on się przygląda. Nie. Łukasz Błąd. Dziękujemy. Do za tydzień, panie redaktorze. Oczywiście. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 5,5 minuty. 7.